Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Halo, Mariolka? Muszę ci powiedzieć, że te zakupy w Media Expert to coraz bardziej się opłacają. No jak, jak? Nie dość, że są przeceny na święta, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Prokuratura zajmie się próbą zatrzymania ginekolożki w Oleśnicy przez radykałów, wśród których był kandydat na prezydenta Grzegorz Braun. Chodzi o lekarkę, która przeprowadziła legalną aborcję. Obiekty ważne dla bezpieczeństwa kraju od jutra nie mogą być fotografowane. Przy niektórych znajdzie się taka informacja, ale nie przy wszystkich. Chiński premier kontynuuje tournée po południowo-wschodniej Azji, szuka sprzymierzeńców w wojnie celnej. Jest postępowanie przygotowawcze prokuratury w związku ze zdarzeniem na terenie szpitala w Oleśnicy. Tam grupa radykałów po południu próbowała zablokować pracę oddziału położniczego. Wśród nich był Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta, który zamierzał, tu cytat, obywatelsko zatrzymać ginekolożkę, która wykonała legalną aborcję w 36 tygodniu ciąży. Sprawę opisywała Paulina Nodzyńska z Gazety Wyborczej. W Trójce wspominała, że o tym, jak poważna jest wada płodu, kobieta dowiedziała się od lekarzy dopiero w 8 miesiącu ciąży. Dlaczego wcześniej nie przedstawili scenariuszy o rokowaniach i o tym, że to może być ciężka postać choroby, to jest bardzo ciekawe pytanie, na które myślę, że nikt chyba nie zna właściwie odpowiedzi. Czy lekarze o tym nie wiedzieli, czy z jakichś innych powodów tego pani Anicie nie mówili. Ona również ich pytała, dlaczego wcześniej nie poinformowali jej o tym, no i niestety nie uzyskała tej odpowiedzi. Po tej sytuacji Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zwróciło się do ministra zdrowia o konkretne wytyczne dotyczące przerywania ciąży po 24 tygodniu. Policja zatrzymała osobę mogącą mieć związek z pożarem dzwonnicy na warszawskiej Pradze Południe. Najstarszy drewniany obiekt w tej dzielnicy spłonął niemal doszczętnie. Zatrzymanego wskazali wcześniej świadkowie. Wczoraj policjanci zatrzymali jedną osobę, która może mieć związek z tym zdarzeniem. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu i będziemy podejmować decyzję co do dalszego losu osoby zatrzymanej i nadal wyjaśnić okoliczności całej sprawy. Powiedziała nam Joanna Węgrzyniak z policji w Warszawie. Spaloną dzwonnicę badali biegli, którzy ustalą, czy doszło do podpalenia. Śledztwo prokuratury na razie jest prowadzone w kierunku zarzutu zniszczenia zabytku. Drewniane zabudowania powstały w 1817 roku. Zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa kraju od jutra zaczyna obowiązywać. Rozporządzenie wydał minister obrony narodowej. Zarządcy strategicznych obiektów zdecydują, czy postawią opisane w nowych przepisach tablice informujące o zakazie. Na pewno pojawią się one w pobliżu 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach w Wielkopolsce. Będzie dosyć konkretna informacja o zakazie robienia zdjęć tych obiektów, którymi między innymi są właśnie jednostki wojskowe. My jako żołnierze, jako tutaj ochrona bazy będziemy zwracali na to szczególną uwagę, włącznie ze współpracą z innymi służbami, z policją, żandarmerią. Mówił oficer prasowy bazy Łukasz Hećman. Za złamanie zakazu grozi do 30 dni aresztu, grzywna w wysokości do 20 tysięcy złotych oraz utrata sprzętu. Przepisy dotyczą także cywilnej infrastruktury krytycznej, takiej jak wodociągi oraz kolej. PKP PLK nie zamierza jednak stawiać tablic. Przywódca Chin wezwał państwa Azji do zjednoczenia się w obliczu, tu cytat, geopolitycznej konfrontacji. Xi Jinping składa oficjalną wizytę w Malezji. To część jego tournée po krajach Azji Południowo-Wschodniej, podczas którego stara się rozszerzyć współpracę handlową oraz zdobyć sprzymierzeńców w wojnie celnej z USA. W obecności prezydenta Chin i premiera Malezji Anwara Ibrahima podpisano 31 porozumień o współpracy w różnych dziedzinach. Ich treści nie ujawniono. Podczas przyjęcia wydanego na cześć chińskiego przywódcy Xi Jinping powiedział, że w obliczu wstrząsów w obecnym porządku międzynarodowym obydwa państwa powinny zjednoczyć się z innymi krajami regionu i wspólnie przeciwstawić się obozowej konfrontacji. Choć podczas spotkania w Kuala Lumpur żaden z przywódców bezpośrednio nie odniósł się do polityki celnej prezydenta Donalda Trumpa, to kontekst wypowiedzi świadczy o próbie budowania przez Pekin sojuszu przeciwko polityce handlowej USA. Malezja objęta była 24% taryfami celnymi. Waszyngton także wobec Kuala Lumpur zastosował jednak 90-dniowe odroczenie. Malezyjskie władze informowały wcześniej, że gotowe są na negocjacje w sprawie obniżki ceł. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Klimat. całym kraju poza Sopotem jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W dorzeczu Pisy i Noteci utrzymuje się zagrożenie suszą hydrologiczną. To samo dotyczy rzek z pogranicza województw śląskiego i małopolskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18:00, sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. I tutaj do nas na Myśliwiecką dochodzi potężny odgłos ulgi. Być może to kamień z serca Magdaleny Fręch, która po 5 porażkach z rzędu w końcu wygrała i to w pierwszym meczu na korcie ziemnym na Mączce w Stuttgarcie. W 1/16 finału wygrała z Włoszką Sarą Errani 7-5, 4-6 i 7-6. Tutaj 7-5. Mecz trwał ponad 3 godziny. W kolejnej fazie Fręch zmierzy się z trzecią w światowym rankingu Amerykanką Jessicą Pegulą. W tej chwili trwa pojedynek Igi Świątek z Chorwatką Jeną Fett. 6-2 w pierwszym secie. W miarę gładko, 37 minut. W drugim zaczęło się od przełamania i to Chorwatka prowadzi 1-0. Teraz serwuje na drugiego gema. Dziś żyjemy jednak Ligą Mistrzów UEFA i ćwierćfinałowymi rewanżami w Madrycie. Real spróbuje odrobić 3-bramkową stratę sprzed tygodnia z Londynu. Wtedy górą był Arsenal 3-0. Więcej w korespondencji Adama Dąbrowskiego. Przed rewanżem to Arsenal kontroluje sytuację, pisze londyński Standard i trudno się dziwić. 47 razy w historii zdarzało się, by w fazie play-off Ligi Mistrzów jakaś drużyna wygrała pierwszy pojedynek przynajmniej 3 bramkami, a zanotowaliśmy ledwie 4 przypadki, gdy to nie wystarczyło do awansu. A jednak w Anglii jest nieco niepokoju, bo to Real, bo to magiczny stadion. Stadion, na którym już nieraz dochodziło do rzeczy niemożliwych. Pomocnik królewskich Jude Bellingham opisuje to tak. To noc, która została stworzona dla Realu, noc, która może przejść do historii. W tej części świata ludzie pamiętają już takie zdarzenie. Trener kanonierów Mikel Arteta mówi tak. Ostatnim razem 3 bramki straciliśmy 472 dni temu, ale tak naprawdę to nieważne. Musimy udowodnić swoją wartość tu i teraz w tym kontekście. To piękno i wyzwanie. Angielskie media piszą, że nowe wyzwanie będzie miał bohater sprzed tygodnia, Declan Rice. Tym razem dostać ma bardziej defensywne zadania. Zła wiadomość dla kanonierów to kontuzja Jorginho. Pomocnik zszedł utykając podczas niedawnego spotkania ligowego z Brentford. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W drugim spotkaniu na San Siro Inter podejmie Bayern Monachium. Inter Mediolan ma gola zaliczki z pierwszego meczu. Oba spotkania rozpoczną się o 21:00. Iga przegrała drugi gem w meczu z jedną Fed, Chorwatką, ale prowadzi 1-0 w setach. Ta noc będzie wyjątkowa, dlatego mamy dla Państwa kosmiczną prognozę. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor szalenie popularnej facebookowej strony Z głową w gwiazdach, jest z nami. Karol, jak to możliwe, że widać będzie w nocy? No nie chcę użyć tego słowa, żeby Tobie zostawić tę przyjemność. Zorzę polarną. Ich wiele wskazuje na to, że każdy z Państwa będzie mógł ją zobaczyć. Rzeczywiście Ziemia jest w tym momencie pod wpływem silnego strumienia wiatru słonecznego, odpowiedniej indukcji pola magnetycznego i odpowiedniej gęstości, a to sprawi, że praktycznie zaraz po zmierzchu nad terenem całego kraju powinna pojawić się zorza, która będzie możliwa do zaobserwowania gołym okiem. A gdzie patrzeć, żeby zobaczyć? Spoglądamy zawsze w kierunku północnym. Pamiętajmy o tym, żeby wsiąść samochód już teraz, wyjechać z miasta na północ od dużego miasta, aby światła zostawić za swoimi plecami i mieć czysty, bez sztucznych świateł widok na północny horyzont. Tam powinniśmy móc ją wypatrzeć. Zaglądajcie na fanpage Z głową w gwiazdach. Będę tam informował o aktualnych warunkach pogody kosmicznej, tak żeby każdy z Was mógł to zjawisko dzisiaj zobaczyć. Bardzo dziękuję. Karol Wójcicki. Proszę Państwa, wszystkie oczy na północny horyzont. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time we'll be right back. lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Słuchają Państwo Trójki, a 22 i 7 trójek to telefon do nas. Ja nad morzem jestem, to mi tam daleko nie potrzeba. Wejdę z okna, już jestem. Pozdrawienia. To w sprawie tej zorzy tak dobrze pan ma, zazdroszczę, bo ja jak skończymy audycję, wsiadam w samochód i zgodnie z zaleceniem Karola Wójcickiego po prostu jadę daleko od miasta, prosto na północ, żeby oglądać zorzę. Mam nadzieję, że Państwo też będą w nocy śledzić niebo. Jest 13,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce gościni Joanna Talewicz z Fundacji W Stronę Dialogu. Dzień dobry Pani Joanno. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaprosiłam Panią dlatego, żeby porozmawiać o tym, jak to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wpływa na działania społeczne w Polsce. Bo okazuje się, że Fundacja W Stronę Dialogu straciła 80% budżetu poprzez działania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jak to się stało, Pani Joanno? Tak, to prawda. Fatalna wiadomość nie tylko dla naszej organizacji, ale dla większości organizacji trzeciego sektora w Polsce, które w ostatnim czasie, a mówię tutaj o okresie od lutego 2022, czyli od czasu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, były w dużej mierze, a raczej powiedziałabym głównie finansowane przez organizacje międzynarodowe, które były i są finansowane przez, niektóre jeszcze z nich są finansowane częściowo przez rząd amerykański, środki pochodzą z budżetu amerykańskiego, USAID także, także po zamrożeniu tych środków, a była to decyzja administracyjna Donalda Trumpa, naturalnie te organizacje międzynarodowe straciły finansowanie, co przełożyło się na brak finansowania w organizacjach pozarządowych w Polsce, w tym brak finansowania dla naszej fundacji. Jasne. Pani Joanno, muszę o to zapytać. Czy nie myśleli Państwo o tym, żeby też z jakiegoś innego źródła pozyskiwać te pieniądze, szczególnie no teraz to wiadomo, że to jest to wyzwanie, które przed Państwem stoi, żeby finansować jednak te wszystkie działania, które 13 lat Państwo prowadzą na rzecz na przykład romskiej społeczności w Polsce, ale czy to było to jedyne Wasze źródło finansowania do tej pory? Nie, my nie tylko myśleliśmy o tym, ale też aktywnie działaliśmy i działałyśmy, bo fundacja, tak jak pani słusznie wspomniała, działa od 2012 roku i głównie nasze działania były adresowane do społeczności romskiej w Polsce, do społeczności większościowej, jeżeli chodzi o działania edukacyjne. I tutaj korzystaliśmy głównie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, fundusze norweskie, jakieś organizacje również, czy fundacje z europejskie, z innych krajów, ale także pieniądze pochodzące z budżetu państwa, na przykład ministerstwa, z budżetu Ministerstwa Kultury. Kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, skala potrzeb wzrosła i te działania, które były finansowane ze środków organizacji międzynarodowych, były to działania humanitarne, więc bo to jest to dla nas nowy obszar, stosunkowo nowy obszar, jeżeli chodzi o działania fundacji. I tutaj niestety mieliśmy związane ręce, bo pieniądze, które zasilały nasze budżety i jednocześnie umożliwiały działania, które trzeci sektor w związku z kryzysem wywołanym wojną naprawdę w dużej mierze przejął w Polsce, no były finansowane przez te organizacje międzynarodowe. My niejednokrotnie od początku wojny, w zasadzie pełnoskalowej wojny w Ukrainie, zwracaliśmy się też do rządu polskiego, do odpowiednich organów. Sygnalizujemy i sygnalizowaliśmy, jaka jest sytuacja także społeczności romskiej, ale nie tylko. Mówię o najsłabszych grupach uchodźczych, bo jednak no, mówimy tutaj o okresie ponad 3 lat, natomiast no, społeczność romska to jedna z tych najsłabszych grup uchodźczych i te działania, które finansujemy w ośrodkach, na przykład zbiorowego zakwaterowania, one nadal są potrzebne i finansowane były głównie przez te organizacje międzynarodowe, po prostu z jednego powodu z tego źródła korzystaliśmy, no bo była to jakby z powodu braku alternatywy. Rozumiem, jasne. My nie mogliśmy dłużej czekać, ci ludzie też nie mogą dłużej czekać, a nie chcemy pogłębiania się tego kryzysu i boję się tego, co przed nami. No właśnie, bo mówi pani o tym, co przed wami, bo docieracie tam, gdzie inni nie docierają i pomagacie tym najbardziej wykluczonym, ale teraz jakie są szanse na jutro, na pojutrze, na najbliższą przyszłość? Czy na przykład 1,5% można państwu przekazać? Jak pani myśli, jak to się, skąd weźmiecie pieniądze na dalszą działalność? Ja muszę użyć tego słowa z pełną świadomością, go użyjemy, walczymy w tym momencie. Walczymy o przetrwanie, ratujemy się różnymi kroplówkami. Ludzi dobrej woli nie brakuje. Uruchomiliśmy zbiórki. Można nas wesprzeć, klikając w link na stronie internetowej, wchodząc w nasze media społecznościowe. Będzie możliwość także wsparcia nas przez 1,5%. Niedługo będziemy też o tym cały czas przypominać. Co jest ważne? Ważne jest też to, by polski rząd odpowiednio wsparł, odpowiedział na obecny kryzys, bo jak niejednokrotnie poruszano na wielu spotkaniach, organizacje trzeciego sektora naprawdę w dużej mierze, użyję takiego potocznego słowa, odnęły sytuację kryzysową. My dzisiaj nie żyjemy w takiej rzeczywistości postkryzysowej, tylko żyjemy w nieustannych kryzysach i nie wiemy, co przed nami, nie wiemy, co nas czeka. W związku z tym taka kondycja naszych organizacji, w tym Fundacji Strony Dialogu, jest bardzo ważna, żeby móc odpowiednio i szybko reagować. Kiedy ja myślę sobie o utracie tych 80%, ponad 80% środków, to myślę sobie, że nie jestem w stanie utrzymać zespołu fundacji w związku na brak finansowania, a budowanie tego zespołu, ludzi kompetentnych, już wyszkolonych, to sprawa kluczowa w kontekście reagowania na ten kryzys. Pani Anno, mam nadzieję, że to się Pani Anno, mam nadzieję, że to się wydarzy. Bardzo trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że będą państwo mieli pieniądze na działalność. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Joanna Talewicz, Fundacja W Stronę Dialogu, była państwa gościnią. Thank you. teraz, proszę Państwa, będzie o czytaniu. Remigiusz Mróz, Harlan Coben, John Esbo, J.K. Rowling i Henryk Sienkiewicz. To pisarze, po książki których najchętniej sięgali Polacy w ubiegłym roku. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Joanna Kuziel-Frydryszak czy Olga Tokarczuk. Materiał Jacka Frenzla. Czytelnictwo książek w Polsce po wzroście w 2023 roku o 8% ustabilizowało się dziś na poziomie blisko 41%. To oznacza, że 4 osoby z 10 w 2024 roku przeczytały co najmniej jedną książkę. Paradoksalnie czytanie jest bardzo intymną czynnością. Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Ale faktycznie jest bardzo społeczną. I czytamy tam, gdzie widzimy innych czytających. Ponieważ w metrze się widzi czytających dorosłych, mężczyzn, kobiet. Czy w tramwaju, czy w autobusie. Nie mamy problemu z czytaniem, wyjęciem własnej książki. Co czytasz? Aktualnie ktoś, kogo znałam, a nie pamiętam autorki. A dużo książek czytasz? Jedna miesięcznie. A co cię skłania do czytania? Traktuję to jako dobry sposób do szybkiego zaśnięcia. Książka, czy cyfrowa książka, czy audiobook? Cyfrowa książka. Nie potrafię czytać już zwykłej książki. Czy książka elektroniczna, cyfrowa, to dalej książka? Tak, jak najbardziej, to dalej książka. Profesor Roman Chymkowski, autor badania Czytelnictwo w Polsce 2024. Rzecz w tym, że czytanie książek cyfrowych jest praktyką stosunkowo mało popularną, jeśli wziąć pod uwagę całą populację. Natomiast osoby stosunkowo młode i stosunkowo dobrze wykształcone częściej po takie formy książki sięgają. Inna sprawa, że w żadnej grupie społecznej czytanie książek w formatach cyfrowych nie wygrywa z czytaniem książek w formatach papierowych. Problemem jest to, że ponad połowa Polaków nie ma stałego kontaktu z tekstem, więc zanika u nich rozumienie kontekstu. Krzysztof Petek, pisarz. Wtedy źle się rozmawia, źle się komunikujemy, to źle wpływa na stan kultury i świata. Lubisz czytać książki? Tak, lubię czytać książki. Jakie książki? Zależy bardzo od dnia i od humoru. Czasami psychologiczne, ale czasami też jakieś przygodowe. Ja osobiście wolę papierowe, bo lubię to czuć, lubię sobie przewijać kartki i też nie bolą mnie oczy od ekranu. A audiobook to też książka? Nie, no, audiobook to audiobook. To nie jest to samo, no bo jednak się tego nie czyta, ale treść jest ta sama. Książki audio zyskują bardzo. Tysiące ludzi czyta w ten sposób i to nadal jest książka, bo to jest nadal skupienie się nad tekstem. Jesteśmy przy Bibliotece Narodowej. Tutaj jest kilkanaście osób, które właśnie z książkami w rękach, nie tylko tymi papierowymi, ale także, jak widać, mają czytniki do książek cyfrowych. To jest bardzo zacna uwaga z pana strony, ponieważ osoby, które czytają dużo książek papierowych, nie były takie przesadnie chętne, żeby czytanie na ekranach postrzegać jako czytanie książek. W czasach, kiedy szukamy odpoczynku od przebodźcowania, które nam oferują i media, i nasze codzienne życie, książka jest idealna. Nikt nie wchodzi między nas a litery. Odpoczywamy sami. Częściej czytają kobiety 47% niż mężczyźni 35%. Tak przynajmniej wynika z raportu Biblioteki Narodowej. Good morning, sunshine. I do nothing in the dark 'cause I believe in karma. When will I forgive my heart for always getting me in trouble? God knows I play my part and always understands me. So used to everyone misunderstands me. Wish I didn't let my emotions run the way they ran me. Gave you my heart to hold till I end up empty-handed. Riding through the storm brought me much needed clarity. I just had an epiphany.

Jeszcze 19 osób z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest w szpitalach po zatruciu pokarmowym, przekazała Straż Graniczna. Sanepid ustala, co mogło być źródłem zakażenia salmonellą. Przed ponad tygodniem bakterią zakaziło się ponad 150 słuchaczy Centrum Szkolenia. Poza sanepidem sprawę wyjaśnia też policja. Dowódca duńskiej armii zapowiedział wysłanie żołnierzy na Ukrainę na prowadzone przez Ukraińców szkolenia z nowoczesnych technik walki z wykorzystaniem dronów. Podczas mojej ostatniej wizyty w Ukrainie zapytałem, czy moglibyśmy pojechać na kilka kursów w celu nauki z pierwszej ręki i teraz taka możliwość się pojawiła, powiedział. Szkolenia mogłyby rozpocząć się już tego lata. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Paliwa tanieją przed Wielkanocą. Jak podaje epetrol.pl, średnia ogólnopolska cena oleju napędowego wynosi obecnie 5 zł i 98 groszy i to pierwszy od października ubiegłego roku poziom poniżej 6 zł za litr. Benzyna potaniała o 8 groszy, kosztuje przeciętnie 5 zł i 89 groszy, a za litr autogazu płacimy średnio 3 zł i 8 groszy. Według analityków obecne ceny są najniższe od początku roku. Tymczasem za koszyk produktów wielkanocnych zapłacimy w tym roku o 6% więcej. Zdrożało mięso i kiełbasa, choć nie tylko, mówi Magdalena Kowalewska, dyrektorka Biura Analiz Sektora Food and Agro w banku BNP Paribas. Droższe są również jaja i to o 15 do 17% w relacji rocznej. Więcej zapłacimy również za pieczywo, masło, olej, ale też część owoców. Oczekujemy, że ta Wielkanoc może być natomiast nieco tańsza dla wegetarian, dlatego że większość warzyw będzie od kilku do kilkunastu procent tańsza w porównaniu do świąt ubiegłorocznych. Nieznaczne spadki cen mogą także dotyczyć mleka i twarogu. A skoro o cenach mowa, to Eurostat podał, że inflacja w Unii Europejskiej w marcu wyniosła 2,5%, czyli była o 0,2 niższa niż w lutym. U nas inflacja wyniosła w tym czasie 4,4% i była to trzecia najwyższa wartość w całej Unii. Ponad 500 000 zł w formie dopłat rocznych trafiło do ponad 2 milionów użytkowników pracowniczych planów kapitałowych za ubiegły rok. To przeszło 20 milionów więcej niż za rok 2023. Do 15 kwietnia dopłaty dostała zdecydowana większość uczestników programu. Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały dziś bezpośrednie rejsy z Warszawy na Maltę. Loty będą realizowane 4 razy w tygodniu przez cały rok. Indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie stracił dziś 0,1%. Dolar kosztuje 3,76 zł, a euro 4,28. W nocy pogodnie. Idealne warunki do obserwowania zorzy polarnej, która pojawi się nad Polską. Księżyc wzejdzie dopiero po północy, więc niebo będzie ciemne i będzie można patrzeć, że ach, kierunek północny horyzont. Touch back. 22 minuty do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Ciągnie ich wysoko. Oswalda Rodrigo Pereira też pociągnęło. Zaczynał od relacjonowania zimowych wypraw Polaków na ośmiotysięczniki dla Telewizji Polskiej, a potem sam zakochał się w najwyższych górach. Właśnie wrócił z międzynarodowej wyprawy na Mansalu, gdzie był w drużynie wraz z legendą gór wysokich Simone Moro. Filmuje też zjeżdżającego z ośmiotysięczników Bartka Ziemskiego. Dzięki jego zdjęciom i my możemy poczuć samotność i samozaparcie zdobywców oraz piękno najwyższych szczytów. Wciąż wyżej. To reportaż Moniki Malec z Radia Lublin. Posłuchajmy. 7800. Kosmicznej ilości śniegu. Coś niewyobrażonego. Twierdza droga, ale jest to syzyfowa praca. Czyli drugie drzwi na prawo. A ja po prostu się to przebiorę w szatni. Uwaga, uwaga. Cześć. Dla Oswalda Rodrigo Pereiry centrum wysokościowe to miejsce, w którym się zadomowił. Chcę się po prostu przebiorę i podejdę. Na ścianie korytarza prowadzącego do komory hipoksyjnej wiszą zrobione przez Oswalda zdjęcia z ośmiotysięczników, które zdobył. Jego twarz, choć zmaltretowana wysiłkiem i zimnym wiatrem, promienieje szczęściem. No, można powiedzieć to tak. Później zdobyłem dwa wyższe ośmiotysięczniki, ale tak, no myślę, że to jest ważny element tutaj, ta hipoksja przygotowań dla mnie. Akurat nie mam jakiegoś dobrego dnia, dzisiaj, bo trochę mam przyciążone plecy, więc dzisiaj będzie trochę delikatniejszy trening, bo to też taka w sumie sztuka, żeby przed wyprawą nie rozwalić się, nie? No bo to czasem się wchodzisz na tak obciążenia duże, że bardzo łatwo jest się przemęczyć, kontuzję złapać. Dzisiaj jest 5050 akurat w tym momencie 3 metry. Ta przestrzeń działa w ten sposób, że jakby mamy do swojej dyspozycji komorę, słuchać urządzenia, które pracują. To są takie urządzenia, które generują azot i przez to jakby stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze. Można symulować nawet 8000 metrów. Tutaj większość jak trenuje, nie wiem, sportowców, to trenuje na poziomie, nie wiem, 2000-2500 metrów, no bo to jest jakby przeniesienie się w góry bez wyjazdu w góry. No w moim przypadku jakby większy sens ma wysokość około 5000 metrów, no bo to jest taki base camp pod 8000-nikiem. I wtedy jadąc mogę szybciej zacząć działać. Chodzi też o sprawność filmową, żebym szybciej się czuł na tyle komfortowo, że mogę też filmować w bazie i wyżej bazy. No to co? To wchodzimy. Wchodzimy, nie? Tak. Chciałabym zaprosić Was na wyjątkową prelekcję, na prelekcję Oswalda Rodrigo Pereiry, który opowie o ostatniej wyprawie w ramach projektu Macki Projekt. Panowie nie tylko weszli na Kanchenjungę i Makalu, Bartek z obu tych gór zjechał na nartach, a Oswald to wszystko sfilmował. I nie tak, że stał sobie na dole i wtargał cały ten sprzęt na górę, zresztą dokładnie on o tym wszystkim opowie. Wielkie brawa, Oswald Rodrigo Pereira! W lutym 2018 roku dołączyłem do Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 jako reporter telewizyjny. Ja wtedy pracowałem w redakcji sportowej. No jak usłyszałam, że jest taka wyprawa, że będzie się tam działa historia, no bo wtedy była szansa, że Polacy wejdą na ostatni 8000 niezdobyty zimą. Natomiast moją metą wtedy i celem była baza pod K2, także nie miałam żadnych aspiracji wysokogórskich. Ale prawda jest taka, że będąc tam w bazie, pokazałam się, myślę, że z całkiem takiej dobrej ludzkiej strony, z punktu widzenia etycznego, ale też przygotowania wydolnościowego, ponieważ dwa miesiące szykowałam się do tego projektu, tak jakbym sam jechał się wspinać. I skutkowało to tym, że zostałem zaproszony do programu Polski Himalajzm Zimowy. Jako filmowiec, fotograf, byłem na tyle zdecydowany, że chcę jeździć w góry wysokie, że podjąłem decyzję o tym, że rzucam robotę. No, usiadłem w mesie po prostu z ludźmi, o których wcześniej książki czytałem, tak, i Krzysztof Wielicki, który tam przywitał mnie w bazie. Nie pamiętam, czy wtedy Adam Bielecki był akurat w akcji, czy też w bazie, czy Artur Małek, więc jakby, no, legendy Himalajzmu, ja sobie z nimi siedzę i piję herbatę. I pamiętam wtedy tam paski pilne w telewizji informacyjnej, w której pracowałem, że właśnie dotarłem do bazy i to było wydarzeniem w ogóle dnia, więc no jakby z jednej strony czułem, że to jest mój mały sukces, z drugiej strony czułem, że dobra, jakby nie przesadzajmy, jakby tylko dotarłem do bazy, a tak naprawdę wydarzeniem jest to, żeby Himalajści zdobyli szczyt, natomiast no czułem się tam jak ryba w wodzie. Ja mam nawet takie obserwacje, że nawet jak robię ciężkie treningi, to zazwyczaj nie mam problemu, żeby na przykład zmotywować się w sensie pracy umysłowej, mentalnej, a tu mam tak, że jak na przykład na bieżni robiłem jakieś interwały, i brakowało, nie wiem, 200 metrów do końca interwału, to musiałem bardzo mocno w głowie jakby szukać takiej motywacji na co dzień. 200 metrów to jest, nie wiem, 40 sekund biegu, to już dasz radę. A tu miałem tak, że czułem, że już jakby mózg brakuje mu tego zaplecza takiego tlenowego, żeby pobudzić odpowiednie sztuczki motywujące, żeby dociągnąć ten trening do końca. No i słychać, że jakby oddech też już jest urwany, no bo to jakby się może, czy reakcja jest natychmiastowa organizmu. No więc podstawą są ciężkie buty. Biorę do tego obciążniki na łydki, które założę. Ja jako dziecko też byłem astmatykiem, więc z jednej strony lubiłem sport, z drugiej strony miałem zakaz sportu ze względów zdrowotnych. Rodzice mi no, nie pozwalali. Czasem może było przyzwolenie na piłkę, ale założenie było takie, że jak będę uprawiać sport, no to mogę umrzeć na astmę. Natomiast prawda jest też taka, że ja nigdy nie miałem astmy wysiłkowej, zawsze to była astma oskrzelowa, też uczuleniowa przede wszystkim, więc to były różne alergie i byłem trochę tak trzymany pod kloszem. Natomiast wydaje mi się, że ukrywając przed rodzicami, to, że uprawiałem tyle sportu, po prostu też pozwoliło mi wykształcić jakąś dodatkową odporność. Byłem chłopakiem, który lubił w piłkę grać, później trochę w siatkówkę. Biegałem w szkole, jak można było dzięki temu mieć wolno od zajęć jednego dnia i pójść na jakieś zawody, ale zazwyczaj raczej kończyłem tam jako jeden z ostatnich, więc nigdy nie byłem jakimś super biegaczem jako dziecko. Natomiast też byłem bardzo uparty, jak nie wiem, w harcerstwie gdzieś tam trzeba było biec, wszyscy zrezygnowali, a ze łzami w oczach, że chyba jako jedyny nie dobiegną. Okazało się, że jako jedyny biegłem bez przerwy i ktoś na rowerze musiał uciekać przede mną w jakiejś tam grze harcerskiej. No i na pewno zawsze byłem marzycielem i osobą, która z jednej strony jest kompromisowa, ale z drugiej strony, jak wytyczy sobie cel, to po prostu go realizuje. Przez książkę o zimowym Broadpeaku z 2013 roku zacząłem biegać w górach. Pojechałem na bieg zimowy imienia Tomka Kowalskiego. Przebiegłem Grań Karkonoszy 54 km. I bardzo mi się spodobała ta atmosfera biegów górskich, gdzie jednak jest dużo mniej uczestników, nie wiem, 300-500 osób, a nie 10 tysięcy, takich w maratonach ulicznych. I też miałem takie wrażenie, że nie zależy aż tyle od sprzętu jak w triatlonie, że w tych startach triatlonowych widziałem ludzi z rowerami w cenie dobrego samochodu i miałem takie poczucie, że w tych górach jest dużo mniej sprzętu, a więcej talentu. Ale taki kluczowy moment to był w listopadzie 2017 roku. Byłem na Jamajce, pojechałem tam na półmaraton i na tym wyjeździe miałem ze sobą książkę, która była zapiskiem bloga Tomka Kowalskiego, tego właśnie, który zmarł na Broadpeaku i od którego historii się jakby zaczęła w ogóle moja przygoda z bieganiem w górach. No i dodatkowo biorę sobie kilka kilogramów do plecaka. Moim standardowym treningiem są schody. Trening jest przeniesieniem 1:1 warunków, które tam będę mieć, ale przede wszystkim wysiłku, no bo jakby tam nie będę biegać ani wspinać jakoś bardzo technicznie, tylko głównie chodzenie z ciężkim plecakiem w głębokim śniegu. Na basen dość dużo chodzę. Mam swoje jednostki treningowe, które po prostu no, są takie, że zataczam się wychodząc z wody. Nabieram bardzo rzadko powietrza płynąc interwały, więc robię, nie wiem, długości basenu coraz rzadziej, wynurzając głowę i jakby dochodzę do momentu, w którym już mam jakby metaliczne trzaski z braku tlenu. Bartek ruszył w dół. Cóż, ja to sfilmowałem. Najwyższy punkt Makalu. Czas ruszać w dół też. Najwyższy 8-tysięcznik dotychczas. Pozdrawiam. Hej. Czas zuchwałych. Dotychczas miałam tak, że jak byłem w górach wysokich, to byłem wyróżniającą się osobą, jeżeli chodzi o wydolność i prędkość poruszania się, a Bartek jest jakby zupełnie na innym poziomie. I ja nigdy nie widziałam jakby szybciej poruszającej się osoby i też wiem, że nasi wspólni znajomi, czy tam przyjaciele Bartka, mówią zawsze, jak idą z nim, to po prostu to jest cyborg. Nie odczuwa w ogóle zmęczenia, co jest zresztą fascynujące. Wiadomo, że jak szliśmy do ataku szczytowego, miałem takie, no gdyby szedł wolniej, mógłbym zrobić więcej ujęć, a tak jak się zatrzymam, nagram 10 sekund, to już wiem, że mam w plecy te 10 sekund, plus jeszcze gonienie, więc zostaję już gdzieś tam bardziej z tyłu, więc zaakceptowałam to, że po prostu jest szybszy. No, nie było tak źle, bo on powiedział w jednym z wywiadów, że jeszcze mu się nie zdarzyło, żeby tak krótko czekał na swojego kompana. Tak powiedział, tak. Anna Brunosz miała wcześniej próby zjazdów narciarskich, natomiast był to na pewno pierwszy polski zjazd i na pewno jeden z lepszych, jeżeli chodzi o styl jego wykonania. A ponieważ lubimy zazwyczaj łączyć 2 8-tysięczniki, no bo skoro już włożymy tyle pracy w proces aklimatyzacyjny zdobywania wysokości, to po prostu z Anna Brunosz polecieliśmy na Daula Giri. Można powiedzieć, że stopniowo zwiększony też metraż, bo Daula Giri już ma prawie 8200 metrów. Tam, nienauczeni doświadczeniami, zostawiliśmy swój namiot wysoko w górze, w obozie drugim. Przykryła go śnieżyca, wszyscy się wycofują. No i w momencie, kiedy wydawało się, że ta góra w tym sezonie jest nie do zdobycia, dwóch gości z Polski, czyli my, no po prostu wzięliśmy się do roboty i na przekór wszystkim weszliśmy do obozu trzeciego. W nocy dostaliśmy prognozę pogody, że do 14 mamy okno pogodowe i ruszyliśmy do góry. Za każdym razem wchodziłem i schodziłem. Jakby nigdy nie było jeszcze tak, żebym się wycofał przed szczytem. Natomiast na pewno podczas zjeścia z Kanchenjungi dotknąłem gdzieś tam bariery, już gdzie jakby zacząłem trochę tracić kontakt z rzeczywistością. Mój partner spinaczkowy Bartek Ziemski zjechał wtedy na nartach, był w obozie 4, więc można powiedzieć, że to długotrwałe przebywanie na tej wysokości, kumulacja zmęczenia, też ja byłem na innym 8-tysięczniku chwilę wcześniej, też wysokim, byłem mocno wyczerpany po tamtym. Rozładowałem się też zegary, więc nie mogłem nawigować. Straciłem wsparcie technologiczne, rozładowało nam się radio w pewnym momencie, przez które się kontaktowaliśmy, więc no można powiedzieć, że połączenie kilku elementów. Gdybym miał traka na zegarku, to pewnie zamiast kolejne, nie wiem, 16 godzin schodzić, no to bym zszedł pewnie w 4 godziny i byłbym bezpieczny w namiocie. To była noc, że byłem po prawie 40 godzinach akcji, więc można powiedzieć, że wtedy dotknąłem takiej bariery tego, gdzie jakby już gdybym może, nie wiem, usiadł, no to już mogłoby być średnio. Natomiast jedyne, co pamiętam, to, że bardzo chciałem zejść, że ja widziałem, że byłem 700 metrów, czy tam 1000 metrów w linii prostej od swojego namiotu, więc jest naprawdę chwila, moment. Tylko to znów jest właśnie pułapka, bo ten instynkt by mi podpowiadał schodź jak najszybciej, żeby się ogrzać w namiocie, a jednak umysł podpowiadał myślący, że poczekaj, aż się zrobi jasno, bo po prostu wpadniesz w szczelinę albo spadniesz z seraka, więc powiedziałbym, że to jest pewnie jakiś, nie wiem, no trochę talentu, trochę dar, pewnie no wypracowane też godziny treningowe, no i też trochę szczęścia, no bo wystarczy, że miałbym, nie wiem, jakąś zamieć śnieżną tej nocy, by się popsuła pogoda. No i na przykład nad ranem mogłoby być jeszcze gorzej niż w nocy. Ja wcześniej może nie miałem aż takiej świadomości tego, że po prostu tak, jest to bardzo egoistyczne, może nie sport, tylko pasja czy zajęcie i nawet nie chodzi to o ten egoizm, tylko chodzi o to, że po prostu tymi niemymi, cichymi bohaterami są ci, którzy zostają i te osoby z tą żałobą, najpierw z jakimś strachem, mimo wszystko akceptowaniem tego, że ktoś idzie w góry wysoki, nie ma z nim kontaktu i każdy dzień może przynieść, nie wiem, informację o śmierci tej osoby, tylko jakby z drugiej strony powie, no dobra, ale ta osoba akceptuje, że nie wiem, bierze ślub z himalajstą. Tak, jak najbardziej, tylko taki